ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पूर्व अधिकरण में जीव में औपाधिक कर्तृत्व बताया गया, अविद्या अवस्था में जीव कर्ता है और निरुपाधिक जीव का स्वरूप अकर्ता ही है। तो ये जो अविद्या अवस्था में जीव में कर्तृत्व बताया गया वह स्वतंत्र जीव में है या ईश्वराधीन जीव में है? कोई भी कार्य करने में जीव स्वतंत्र है या ईश्वर के अधीन रह करके कार्य करता है? इत्याकारक संशय का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई और ये बताया गया प्रथम सूत्र में कि जीव ईश्वराधीन रह करके करता है, स्वतः पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, परातु तत्श्रुते यानी परमेश्वराधीन कर्तृत्व जीव में है। श्रुति ऐसा ही बता रही है, ये सेव साधु कर्म कारयति तम यम यभ्यो लोकेभ्य उन्निनिषते इत्यादि कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति तथा अंतर्यामी ब्राह्मण ये बता रहा है कि जीव करता है, ईश्वर कारयिता है। जीव तथा ईश्वर में प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है। जीव ईश्वर में प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध को मानने पर ईश्वर को जीव का कारयिता और ईश्वर से प्रेरित होकर के जीव में कर्तृत्व मानने पर दोष बताया था। ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य तथा ये जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग, इस प्रकार की दोष की आशंका जो मीमांसकों की है, इसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र में तीन पद हैं, कृतापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावय्यर्थ्यादिभ्य। इसमें प्रथम पद है कृतापेक्ष, कृत प्रयत्नापेक्ष, द्वितीय है तु और तृतीय है विहित प्रतिषिद्धावय्यर्थ्यादिभ्य। इनमें से तु शब्द व्यावर्तक है पूर्व पक्ष की आशंका का, पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित जो दोष उनका वेदांत सिद्धांत में अभाव बता रहा है तू शब्द। और कैसे अभाव होगा इसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि कृत प्रयत्नापेक्ष, ईश्वर में नैर्घृण्य तथा वैषम्य दोष का अभाव बताने के लिए एवं जीव में अकृत अभ्यागम के प्रसंग का अभाव बताने के लिए ये प्रथम पद है कृत प्रयत्नापेक्ष। इसमें प्रयत्न शब्द से लेना है जीव के पूर्वकृत धर्माधर्मों को और पूर्वकृत धर्माधर्म के संस्कारों को, तो इसलिए कृत प्रयत्न शब्द का अर्थ निकलेगा जीव के द्वारा किए गए जो पूर्व में धर्माधर्म तथा उनके संस्कार हैं उनकी अपेक्षा होती है ईश्वर को कारयिता बनने के लिए। उनकी अपेक्षा से ईश्वर विषम जगत का भी निर्माण करते हैं और विषम कार्यक्रम संघातों का भी निर्माण करते हैं और विषम भोग्य पदार्थों का भी निर्माण करते हैं और वर्तमान में प्राणियों को उनके शुभाशुभ संस्कारों के अनुसार शुभ कर्म या अशुभ कर्म में प्रेरित करते हैं, कारयिता बन जाते हैं। इसे कृत प्रयत्नापेक्ष इस पद के द्वारा थोड़ा अध्याय करके कहा गया। तो स्वतंत्र ईश्वर यदि प्राणियों से शुभाशुभ कर्म कराएगा तब तो ईश्वर में नैर्घृण्य तथा वैषम्य नामक दोष आ सकता है। ईश्वर प्राणियों से कर्म जरूर करा रहे हैं लेकिन उनके पूर्वकृत धर्माधर्म तथा तज्जनित संस्कारों की अपेक्षा से प्राणियों से शुभाशुभ कर्म ईश्वर करा रहे हैं, ऐसा कृत प्रयत्नापेक्ष इस पद से सिद्धांत अपेक्षित है। ईश्वर धर्माधर्म निरपेक्ष जीवों का कारयिता नहीं है अपितु धर्माधर्म सापेक्ष ईश्वर जीवों का कारयिता है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, इससे बताया जाता है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण। तो भाष्कर भगवान ने प्रथम तो इन तीन पदों में से तू पद का व्याख्यान कर दिया, सूची कटहा न्याय से प्रथम व्याख्यान किया, उसे बताया गया कि पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित जो दोष हैं उनका अभाव वेदांत सिद्धांत में तू शब्द बताता है, और द्वितीय पद की व्याख्या करते हुए ईश्वर जरूर कारयिता है लेकिन पर्जन्य के तरह निमित्त कारण मात्र हैं जगत के वैषम्य में, इसे बताने के लिए दृष्टांत पर्जन्य का था और उस दृष्टांत का विवरण करते हुए ये कहा गया कि गुच्छ गुल्मादि जो अलग अलग जाति के पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग जाति के पत्ते पुष्प फल आते हैं, ये है अंकुरगत वैषम्य कार्यगत वैषम्य। उन कार्यगत वैषम्य का मुख्य कारण है, असाधारण कारण है बीज में वैषम्य। अलग अलग जाति का बीज है तो वृक्ष के अलग अलग पत्ते पुष्प फल आदि निष्पन्न होते हैं उन अलग अलग जाति के बीजों से, लेकिन केवल बीजों से मात्र ये नहीं होते, उसके लिए पर्जन्य की भी आवश्यकता होती है। पर्जन्य शब्द है जल का वाचक एक प्रकार से, तो बिना जल के विविध जाति के बीज भी विविध प्रकार के अंकुरों के निष्पादक नहीं बनते, इसके लिए आवश्यकता होती है पानी की। तो पानी जैसे बीज अंकुरों के विविधता का निमित्त बना, लेकिन पानी में किसी प्रकार से कोई वो नहीं है वैषम्य या नैर्घृण्य, वह साधारण कारण है। ऐसे ही ईश्वर भी प्राणियों के धर्माधर्म तथा शुभाशुभ संस्कारों से ये विविध प्रकार का जगत बना रहा है और विविध प्रकार की प्रवृत्ति प्राणियों की करा रहा है, इसलिए परजन्य के तरह साधारण निमित्त होने से ईश्वर में नैर्घृण्य एवं वैषम्य की आपत्ति नहीं आती। ये प्रथम पद का अर्थ भाष्कर भगवान ने भाष्य में बता दिया है। अब द्वितीय पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्कर भगवान। द्वितीय पद की व्याख्या तो हो गई है, प्रथम पद की ही व्याख्या में थोड़ा एक पूर्व पक्ष के द्वारा ननु इत्यादि से प्रश्न किया जा रहा है, एक आक्षेप किया जा रहा है। उस आक्षेप को पहले देखिए भाष्य में, फिर नए सदोष इत्यादि से समाधान किया जाएगा। बाद में जाकर के इस दो पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण होगा तो प्रथम पद की व्याख्या संपन्न होगी, फिर तृतीय पद की व्याख्या आरंभ करेंगे। तभी कृत प्रयत्नापेक्ष ये जो प्रथम पद है इसी के व्याख्यान का अवशिष्ट अंश है, भाष्य में ननु इत्यादि से प्रारंभ हो रहा। ननु कृत प्रयत्नापेक्षत्वम् एव जीवस्य परायत्ते कर्तृत्वे नोपपद्यते। कहते ईश्वर में कृत प्रयत्नापेक्षत्व ही न उपपद्यते, ऐसे लगाना, ईश्वरस्य कृत प्रयत्नापेक्षत्वम् एव न उपपद्यते। ईश्वरस्य पद का अध्याय कर दो। ये जो कृत प्रयत्नापेक्षत्व बताया गया प्रथम पद के द्वारा ईश्वर में, ईश्वर निरपेक्ष विषम जगत का कर्ता नहीं है और प्राणियों की जो अनेकों प्रकार की प्रवृत्ति करा रहे हैं उनके प्रति भी निरपेक्ष नहीं है, अपितु धर्माधर्म सापेक्ष है। ये जो सिद्धांतियों ने बताया इस पर आक्षेप किया जा रहा है कि ईश्वरस्य कृत प्रयत्नापेक्षत्वम् एव न उपपद्यते, ईश्वर में कृत प्रयत्नापेक्षत्व ही उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। कब? तो कहते जीवस्य परायत्ते कर्तृत्वे सति, ये सति सप्तमी है। जीव में परायत्त कर्तृत्व मानेंगे, आयत्त शब्द का अर्थ होता है अधीन और पर का अर्थ है परमेश्वर। तो जीव में कर्तृत्व, जीवस्य कर्तृत्वे यानी जीव का कर्तृत्व परायत्ते सति, ईश्वराधीन मानने पर जीव के कर्तृत्व को ईश्वराधीन मानेंगे तब ईश्वर में कृत प्रयत्नापेक्षत्व ही उपपन्न नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। ये आक्षेप पूर्व पक्षी का है, मीमांसकों का है। वे कहते हैं यदि ईश्वर को जीव के द्वारा किए गए कर्म की अपेक्षा से प्रयोजक मानोगे तब तो पहले यानी कृत प्रयत्नापेक्षित तो ही सिद्ध नहीं होगा। ईश्वर से प्रेरित हुए बिना जीव को करना पड़ेगा शुरू में धर्माधर्म, और तब जाकर के ईश्वर उन जीवों के द्वारा किए गए धर्माधर्म से बाद में भले ही जीवों का कारिता बने, लेकिन शुरू वाला जो कर्तृत्व है जीवों में शुरू एकदम प्रथम प्रथम धर्माधर्म निष्पादकत्व, वह ईश्वर के बिना मानना पड़ेगा जीव में कर्तृत्व। और यदि ऐसा होगा तो प्रथम कर्तृत्व जैसे ईश्वर निरपेक्ष है जीव में, तो बाकी उत्तरोत्तर कर्तृत्व भी ईश्वर निरपेक्ष ही सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से मीमांसकों की ये आशंका हुई कि जीवस्य परायत्ते कर्तृत्वे सति ईश्वरस्य कृत प्रयत्नापेक्षत्वम् एव न उपपद्यते। कृत प्रयत्नापेक्षत्व ईश्वर में सिद्ध नहीं हो पाएगा। नैष दोष इत्यादि से सिद्धांति पूर्व पक्षी के आक्षेप का निराकरण करते हैं। पूर्व पक्षी के आक्षेप का निराकरण करने के लिए दो विकल्प करते हैं सिद्धांति। टीका में नैष दोष इत्यादि से जो निराकरण किया जा रहा आक्षेप का, तो जिस अभिप्राय से सिद्धांति निराकरण कर रहे हैं वह अभिप्राय प्रकट करते हैं टीकाकार दो विकल्प करके। किम ईश्वरस्य कारयित्रित्वे जीवस्य कर्तृत्वं न स्यात् इति आपाद्यते उत चक्रकापत्तिर्वा। ईश्वर को जीव का कारिता मानने पर जीव में कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, कर्तृत्वाभाव की आपत्ति बताई जा रही है आप लोगों के द्वारा, या चक्र का पत्ती नामक दोष बताया जा रहा है। ये दो विकल्प सिद्धांति आक्षेपकर्ता के प्रति कर रहे हैं। तो जीव को कारयिता मानेंगे तो ईश्वर को कारयिता मानेंगे तो जीव में कर्तृत्वाभाव बताना चाहते हो या चक्र बताना चाहते हो, ये जो प्रश्न हुआ उसमें से प्रथम का निषेध कर रहे हैं। आप क्या क्या पूछ रहे हैं? पहले में तो जीव जीव कर्ता बने तब जाकर के उनके द्वारा किए गए कर्मों की अपेक्षा से कारयित्रित्व जीव में आ जाए, ईश्वर में आ जाए, और ईश्वर कारिता बने तब जाकर के कर्तृत्व बने, ये अनुन्यासरे दोष आ जाएगा पहले में। तो इस प्रकार ये प्रथम का निषेध करते हैं, इसलिए कहते हैं नाद्य इति आह नैष दोष इति। प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी अपनाते हैं कि जीव का ईश्वर को कारिता मानेंगे तो जीव में कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा, ये प्रथम विकल्प यदि करते हैं अनुन्यासरे दोष विषयक, तो इसका निराकरण किया जा रहा है कि नैष दोष। यते परायत्तेपि हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः कुर्वन्तं हि तं ईश्वरः कारयति। कहते भले ही ईश्वराधीन कर्तृत्व जीव का हो तो भी कर्ता तो जीव ही है। ते कह रहे हैं कि परायत्तेपि हि कर्तृत्वे यानी जीवस्य कर्तृत्वे परायत्तेपि ईश्वराधीन कर्तृत्व जीव में होने पर भी, यानी ईश्वर जीव का कारिता होने पर भी जीवः करोत्येव जीव प्रयोज्य करता है, ईश्वर प्रयोजक करता है। इसलिए कहते हैं कि कुर्वन्तम् ही तम ईश्वरः कारयति। शुभाशुभ कर्म करते करने वाले जीव से ईश्वर शुभाशुभ कर्म कराते हैं, लेकिन करता तो है सीधा जीव ही, प्रयोज्यकर्ता जीव है। इसके लिए टीका में एक उदाहरण बताया कि अध्यापकाधीनस्य वटोर मुख्य अध्ययन कर्तृत्व दर्शनात् इति भावः। तो जैसे बटु यानि ब्रह्मचारी अध्यापकों के अधीन होता है अध्ययन के लिए, तो अध्यापक जो पढ़ाते हैं जो अध्ययन कराते हैं वह अध्ययन करता है बटु। तो कहते हैं अध्यापकाधीनस्य बटोर मुख्य अध्ययन कर्तृत्व दर्शनात्। अध्ययन कर रहा है ब्रह्मचारी और अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी को अध्यापक अध्ययन करा रहे हैं। तो जैसे विद्यार्थी में अध्ययन कर्तृत्व है और अध्यापक में अध्ययन कारयित्व है, अध्यापक अध्ययन का कारिता होने पर भी मुख्य अध्ययन कर्तृत्व यानी प्रयोज्य कर्तृत्व अध्ययन का बटु में है ब्रह्मचारी में है, वैसे ही ईश्वर कारिता होने पर भी प्रयोज्यकर्ता जीव होगा। हाँ, अध्यापन कारयिता की तरह है। हाँ, प्रेरणा तो गौण है, मुख्य है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति संपन्न हो इसके लिए प्रेरणा दी जाती है प्रेर्य को, तो प्रेर्य का व्यापार प्रधान है। हाँ, प्रेरक का गौण है। तो मुख्य अध्ययन कर्तृत्व दर्शनाथ। तो आगे हैं इस प्रकार, ये प्रथम जो दोष था ईश्वर को कारिता मानने पर जीव में कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा यदि आक्षेप करना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो उसका निराकरण वो हो गया नैस दोष से लेकर के कुर्वन्तम् ही तम कारयति ईश्वरः यहाँ तक। अब अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, इससे द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि चक्रकम् निरस्यति अपिचेति। चक्रक का निराकरण किया जाता है कि अपिचेति। भाष्य में देखिए अपिच पूर्व प्रयत्नम अपेक्ष इदानीम कारयति, पूर्वतरंच प्रयत्नम अपेक्ष पूर्वम अकारयत इति अनादित्वात् संसारस्य इति अनवद्यम। अनवद्यम के पास में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि अनवद्यम जीवस्य कर्तृत्वम ईश्वरस्य कारयित्वञ्च इति शेष। ये टीका में ना अनवद्यम के बाद में इतना पाठ समझ लेना चाहिए। कहते हैं कि जीव और ईश्वर में प्रयोज्य प्रयोजक भाव संसार अनादि होने के कारण संपन्न हो जाता है चक्रक के बिना ही। यदि जिनके मत में सादी है संसार उनके मत में भले ही ये आपत्ति आ जाए, लेकिन ईश्वर जो है संसार अनादि होने के कारण ये चक्र का पत्ति नामक दोष नहीं आता। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि पूर्व प्रयत्नम अपेक्ष इदानीम कारयति। जीवों के जो पूर्व में किए गए धर्माधर्म हैं उनकी अपेक्षा से इस समय उनसे धर्माधर्म करा रहे हैं ईश्वर। और पूर्व में जो जीवों ने किए हुए धर्माधर्म हैं वो भी तो ईश्वर ने ही कराए हैं, तो वो अभी वर्तमान में जिन धर्माधर्मों की अपेक्षा से ईश्वर जीवों का कारयिता बन रहा है, वे धर्माधर्म करते समय ईश्वर जीवों का कारयिता कौन से धर्माधर्म को लेकर के हुआ। उस समय पूर्व धर्माधर्म का अनुष्ठान करने के लिए जीवों का कारयिता बनते समय जिन धर्माधर्मों की अपेक्षा थी वे धर्माधर्म कौन से हैं, तो कहा पूर्वतरंच प्रयत्नम अपेक्ष पूर्वम अकारयत। जो पूर्व धर्माधर्म है उनका कारयिता यानी जीवों के द्वारा अनुष्ठातयिता ईश्वर बने। उस समय कारयिता बनने के लिए जीवों के पूर्व कर्म से भी पूर्ववर्ती, जिनको पूर्वोत्तर कहा जाता है, पूर्वोत्तर कर्म धर्माधर्म है, उनकी अपेक्षा से ईश्वर ने पूर्ववर्ती धर्माधर्म का अनुष्ठान कराया। और उन पूर्वोत्तर धर्माधर्म का अनुष्ठान जीवों से कराने के लिए उनसे भी पूर्वोत्तम, जो पूर्वोत्तम है, उनकी अपेक्षा से ईश्वर पूर्वोत्तर का कारयिता बन जाता है। इस प्रकार ये एक एक पूर्ववर्ती धर्माधर्म की कल्पना की करती ही रहनी है, क्योंकि संसार अनादि है, प्रवाह रूप से अनादि है। तो संसारस्य अनादित्वात् लगा देना कि जीवस्य कर्तृत्वम् ईश्वरस्य कारयित्रित्वञ्च इति कारयित्रित्वञ्च अनवद्यम्। ये अनवद्य है, अवद्य कहते हैं सदोष, अनवद्य का अर्थ निकलेगा निर्दोष। तो जीव में कर्तृत्व, ईश्वर में कारयित्रित्व, वेदांत मत में संसार प्रवाह रूप से अनादि होने के कारण निर्दोष है। प्रयोज्य प्रयोजक भाव जीवेश्वर का दोष रहित है। अब ये अनवद्यम यहां तक के ग्रंथ से भाष्य में सूत्रस्थ प्रथम पद की व्याख्या संपन्न हुई। तृतीय पद है सूत्र में विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, इसका व्याख्यान भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं कथम पुनः इत्यादि से। इसका उत्तरण है टीका में, ईश्वरस्य सापेक्षत्वे विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्तिम प्रमाणयति कथम इत्यादिना। ईश्वरस्य सापेक्षत्वे सति, ईश्वर को सापेक्ष मानने पर, ईश्वर की सापेक्षता में, ईश्वर की सापेक्षता का निश्चायक प्रमाण वेद व्यास जी ने बताया विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य इस तृतीय पद से, अर्थापत्ति प्रमाण को। वो अर्थापत्ति प्रमाण है विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति शब्द से बताया गया। विद्यादि में आदि शब्द से निषेध को ले लेना, तो विधि निषेध रूप जो शास्त्र, उस विधि निषेधात्मक शास्त्र में प्रामाण्य ईश्वर को सापेक्ष माने बिना अनुपपन्न है। जैसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना देवदत्त का पीनत्व अनुपपन्न है, असिद्ध है। जो दिन में नहीं खाता है और खूब स्वस्थ है, ठीक है, मोटा है, ऐसा दिख रहा है तो निश्चित ही स्वस्थ और मोटापा का हेतुभूत जो भोजन है उसका आक्षेप किया जाता है कि दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा ऐसा। तो ये रात्रि भोजन का जो ज्ञान हो रहा है देवदत्त में दिखने वाले पीनत्व को बिना भोजन के अनुपपन्न देख करके हो रहा है। भोजन के बिना पीनत्व संभव नहीं है और यदि पीन है तो रात्रि भोजन दिन में नहीं खा रहा ये कह रहे हैं तो रात्रि भोजन जरूर कर रहा है, ये ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। ऐसे मीमांसकों को विधि और निषेधात्मक वेद को प्रमाण मानना आवश्यक है, वो मानते ही हैं। वे कहते विधि निषेधात्मक वेद प्रमाण है, तो विधि निषेधात्मक वेद का प्रामाण्य कहते हैं ईश्वर को जीवों के द्वारा किए गए धर्माधर्म की अपेक्षा से कारिता माने बिना अनुपपन्न है। विधि वाक्य में और निषेध वाक्य में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता ईश्वर को धर्माधर्म सापेक्ष न मानने पर। इसलिए ये जो विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण है उसे बताते हैं ईश्वर के नाम भाष्यकर भगवान कथम इत्यादि से। प्रमाण इति का कर्ता है भगवान भाष्यकार। तो कथम पुनः अवगम्यते कृत प्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति, कारिता बनने के लिए ईश्वर कृत प्रयत्नापेक्षा यानी जीवों के पूर्वकृत धर्माधर्म की अपेक्षा रखते हैं। जीवों का कारिता बनने के लिए ईश्वर, ये आपको किस प्रमाण से ज्ञात हुआ? कथम अवगम्यते यानी कौन से प्रमाण ने ईश्वर में कृत प्रयत्नापेक्षत्व का ज्ञापन किया है? ये जो प्रश्न है पूर्व पक्षी का, इसका समाधान किया जा रहा है विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य इस तृतीय पद से। उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य इति आह। यहाँ आह का कर्ता है भगवान सूत्रकार, सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी। ईश्वर के कृत प्रयत्न सापेक्षता में प्रमाण बताने वाला ये तृतीय पद है, विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य। इसी के लिए सूत्र में पद प्रयोग किया है वेद व्यास जी ने। इसी का स्पष्टीकरण है, एवं ही स्वर्ग कामो यजेत ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्येवं जातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य च अवैयर्थ्यं भवति अन्यथा तद अनर्थकं स्यात्। तो एवं ही में एवं का अर्थ है ईश्वर को कृत प्रयत्न सापेक्ष मानने पर ही, ये एवं ही का अर्थ है। पूर्व में कृत प्रयत्न सापेक्ष बताया ना ईश्वर को, तो ईश्वर में कृत प्रयत्न सापेक्षत्व होने पर ही स्वर्ग कामो यजेत ब्राह्मणो न हन्तव्य, ये जो विधि और प्रतिषेध हैं ये इनमें अवैयर्थ्यम यानी अप्रामाण्यम भवति ये क्या प्रामाण्यम भवति, वही अर्थम का तो अर्थ होता है प्रामाण्यम, अवय अर्थम का अर्थ निकलेगा प्रामाण्यम। तो ईश्वर को कृत प्रयत्न सापेक्ष मानने पर ही स्वर्ग कामो यजेत इस विधि वाक्य में और ब्राह्मणों न हंतव्य इस निषेध वाक्य में अवय्यर्थ यानी प्रामाण्यम भवती, और अन्यथा का अर्थ है जो एवं शब्द का अर्थ बताया उससे विपरीत। एवं शब्द का अर्थ है ईश्वर में कृत प्रयत्न सापेक्षत्व, अन्यथा शब्द का अर्थ है ईश्वर को कृत प्रयत्न सापेक्ष नहीं मानेंगे यदि, ये अन्यथा का अर्थ निकलेगा। ईश्वर को कृत प्रयत्न सापेक्ष न मानने पर तद अनर्थकम स्यात्, तद यानी ये विधि निषेधात्मक शास्त्रम, अनर्थकम यानि अप्रमाणम स्यात्। ये ईश्वर कृत प्रयत्न सापेक्ष नहीं होगा तो विधि निषेधात्मक शास्त्र अप्रमाण होगा, ये अन्यथा तद अनर्थकम स्यात् का अर्थ है। टीकाकार एवं तथा अन्यथा शब्द का अर्थ बता रहे हैं। थोड़ी टीका को देखिए और साथ में ईश्वर एव इत्यादि वाक्य का उत्तरण भी लिखते हैं। एवं सापेक्षत्वे सति अवय्यर्थ्यं भवति, जो भाष्य में एवं ही स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि में एवं शब्द है ना, उस एवं का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने सापेक्षत्वे सति, ईश्वरस्य कृत प्रयत्न अपेक्षत्वे सति ऐसा लगाना। जीवों के द्वारा किए गए पूर्व धर्माधर्म की अपेक्षा ईश्वर को होने पर अवय्यर्थ्यं भवति यानी विधि निषेधात्मक शास्त्रस्य प्रामाण्यं भवति, अवय्यर्थ्यं भवति का अर्थ निकलेगा। और अन्यथा यानी भाष्य में दूसरे वाक्य में जो अन्यथा पद है उसका अर्थ कर रहे हैं अनपेक्षित्वे यानी ईश्वरस्य धर्माधर्म जीवकृत धर्माधर्म अनपेक्षित्वे, ये अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। जीव के द्वारा किए गए पूर्व धर्माधर्म की अपेक्षा ईश्वर को कारयिता बनने के लिए न मानने पर, निरपेक्ष ही कारयितृत्व ईश्वर में मानेंगे यदि, तब तो वैयर्थ्यम यानी धर्माधर्म के विधायक तथा निषेधक विधि और निषेधात्मक शास्त्र में अप्रामाण्य आएगा, ये बताया अन्यथा तद अनर्थकम स्यात् से। अब वो कैसे अप्रामाण्य आएगा उसको प्रपंच यानी स्पष्ट करते हैं ईश्वर एव इत्यादि से। तो ईश्वर एव विधि प्रतिषेधयोर नियुज्येत अत्यंत परतंत्रत्वात् जीवस्य, यदि ईश्वर को जीव के द्वारा किए गए पूर्व कर्म की अपेक्षा नहीं है कारयिता बनने के लिए, पूर्ण स्वतंत्र प्रयोजक है ईश्वर, कारयिता है, ऐसा मानेंगे तब तो विधि प्रतिषेधयोर ईश्वर एव विधि प्रतिषेधयोर नियुज्येत, एव कार बता रहा है कर्म सापेक्ष ईश्वर नहीं, स्वतंत्र ईश्वर ही विधि और प्रतिषेध का नियोक्ता बनेगा यदि विधि और प्रतिषेध में जीव को प्रवृत्त करेगा, विहित कर्म में और निषिद्ध कर्म में यानी धर्माधर्म में प्रवृत्त कर लेगा, तो अत्यंत परतंत्रत्वा जीवस्य, तो जीव तो अत्यंत परतंत्र हो जाएगा ईश्वराधीन होने से, ईश्वर ही कर्म निरपेक्ष ईश्वर ही कारयिता बन जाएगा। तो तो क्या होगा फिर? कहते तथा विहित कारिणम अपि अनर्थेन संसृजेत और प्रतिषिद्ध कारिणम अपि अनर्थेन। ततश्च प्रामाण्यम वेदस्य अस्तम इयात। तो ईश्वर कर्म निरपेक्ष ही फलदाता है ऐसा मानेंगे, कर्म सापेक्षता ईश्वर की हटाई देंगे यदि, तब तो क्या होगा? एक तो कर्म निरपेक्ष ईश्वर को कारिता मानेंगे तो धर्माधर्म में प्रयुक्त करने वाला शास्त्र न होकर के ईश्वर ही होगा, एक ये आपत्ति आएगी, विधि और निषेध की आवश्यकता ही नहीं होगी। और दूसरी आपत्ति आएगी कि धर्म करने वाले को भी धर्म की अपेक्षा धर्म का फल नहीं भुगवाता ईश्वर, कर्म सापेक्ष ही नहीं, तो फिर धर्म करने वाले को भी अनर्थेन यानी दुखेन संसृजेत, तो दुख प्राप्त करा दे, और प्रतिषिद्ध कारिणम अपि अर्थेन संसृजेत, तो प्रतिषिद्ध कार्य ने अधर्म करने वाला जो है पापी है उसे भी स्वर्ग का सुख प्रदान करें और धर्मात्मा को नरक भेज दें। ये आपत्ति आएगी कर्म निरपेक्ष ईश्वर को यदि फलदाता मानेंगे। और ततश्च प्रामाण्यम वेदस्य अस्तम यात, और ऐसा यदि होगा तब तो वेद का जो प्रामाण्य है वह अस्तम यात यानी समाप्त हो जाएगा, वेद में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये सब कब होगा? यदि ईश्वर को कर्म सापेक्ष कारिता नहीं मानेंगे तो। इसलिए वेद के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए वेद में प्रामाण्य बना रहे इसके लिए कर्म सापेक्ष ईश्वर है ये मानना ही उचित है। विहित प्रतिषिद्ध अव्यर्थ यानी प्रामाण्य, इसके बिना संभव नहीं है ईश्वर को कर्म सापेक्ष माने बिना, इसलिए ईश्वर कर्म सापेक्ष है ये माना जाए। आगे हैं तथा ईश्वरस्य च अत्यंत अनपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुस्कारस्य वैयर्थ्यम्। तो ईश्वर को यदि अत्यंत निरपेक्ष मानेंगे, पूर्ण स्वतंत्र मानेंगे फल देने के लिए, तो लौकिक जो पुरुषकार यानी प्रयत्न है वह भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर जीवों के द्वारा किए गए प्रयत्न की अपेक्षा फल देने के लिए करता ही नहीं, अपनी मर्जी से जिसको जो देना चाहे वो देगा। तो लौकिक प्रयत्न भी जो किए जा रहे हैं वह भी व्यर्थ होने की आपत्ति आएगी। ये सब दोष आते हैं कब? यदि ईश्वर को कर्म निरपेक्ष मानते हैं तब। इसलिए और ये सब दोष मीमांसकों को भी अभिष्ट नहीं है, इन दोषों से बचने के लिए आवश्यक है ईश्वर को कर्म सापेक्ष मानना। इसलिए वेद के प्रामाण्य के लिए, वेद का प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है ये बता रहा है कि ईश्वर कारिता है लेकिन धर्माधर्म की अपेक्षा से, जीवों के कर्म की अपेक्षा से जीवों से धर्माधर्म कराते हैं, ये मानना ही यही ज्ञापित होता है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तयोः स्थाने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत। तयोः स्थाने में तयो शब्द का अर्थ है विधि प्रतिषेध और स का अर्थ है ईश्वर। तो तयोहो स्थाने यानी विधि और प्रतिषेध के स्थान पर क्या होगा कि स एव यानी कर्म निरपेक्ष ईश्वर एव नियुज्येत और अभिषिच्येत, नियुक्त करेगा और अभिषिच्येत। अभिषिच्येत ऐसा लिखा है यानी हटाएगा, इस अर्थ में अभिषिच्येत पद का प्रयोग है। समझ लो विधि और निषेध का जो कार्य है वो स्वयं ही ईश्वर, हाँ तो ईश्वर स्वयं ही ये कार्य करेगा विधि और प्रतिषेध का, तो विधि प्रतिषेध व्यर्थ हो जाएगा। और तयोहो कार्यम स एव कुर्यात इति यावत्, तयोहो कार्य यानि विधि और प्रतिषेध रूपी शास्त्र का जो कार्य है नियोग एवं निवृत्ति कराना रूप, वह ईश्वर स्वयं ही कराएगा। तयोहो कार्यम सैव कुर्यात, ये आपत्ति आएगी यदि कर्म निरपेक्ष ईश्वर कारयिता होगा तो। और तथा च जीवस्य निरपेक्ष ईश्वर परतंत्रत्वात् विद्यादि शास्त्रम अकिंचित करम अनर्थकम स्यात् इति संबंध। तो निरपेक्ष ईश्वर के अधीन जीव होने से विद्यादि शास्त्र जो है अकिंचित कर हो करके अनर्थक यानी अप्रमाण हो जाएगा। लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैयर्थ्यम प्रसज्जेत, ये जो वाक्य है वहां पर पुरुषकार पद आया ना, तो पुरुषकार शब्द का अर्थ बता रहे टीकाकार कि पुरुषकार यानी प्रयत्न, पुरुषकार शब्द का अर्थ है प्रयत्न। और ये जो तृतीय पद है विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्य, इसमें से आदि को छोड़ करके विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यात इतने की व्याख्या एक प्रकार से हो गई है। आदि शब्द का जो मूल सूत्र में प्रयोग है तृतीय पद में, उस आदि पद से ग्राह्य अर्थ को तथा इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में कि आदि शब्दार्थम आह तथा इति, आदि शब्द का अर्थ बताते हैं तथा देश काल निमित्तानाम पूर्वोक्त दोष प्रसंगश्च। तो देश काल निमित्त जो है उनमें भी पूर्वोक्त दोष आएगा, दोष का प्रसंग आएगा। एक यानी तथा देश काल निमित्तानाम वैयर्थ्यम, इसके साथ लगाना इसको, तो तथा देश काल निमित्तानाम वैयर्थ्यम प्रसज्जेत ऐसा अन्वय करना। तो जैसे लौकिक प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है, लौकिक प्रयत्न में वैयर्थ्य की आपत्ति आ रही है, कब? ईश्वर को अत्यंत निरपेक्ष मानने पर। वैसे तथा का अर्थ है देश काल निमित्तानाम वैयर्थ्यम प्रसज्जेत, ईश्वर यदि पूर्ण स्वतंत्र है तो जैसे ईश्वर को कर्म की अपेक्षा नहीं है प्राणियों को फल भुगवाने के लिए, ऐसे देश काल और निमित्त की भी अपेक्षा नहीं पड़ेगी। तो देश काल और निमित्त इनमें भी वैयर्थ्य की आपत्ति आएगी ईश्वर को कर्म निरपेक्ष मानने पर। ये एक दोष आदि शब्द से ग्राह्य लौकिक पुरुष प्रयत्न, पुरुष कार्य यानी प्रयत्न जैसे व्यर्थ होगा, ऐसे देश काल निमित्त में भी व्यर्थ का प्रसंग आएगा। और दूसरा दोष बता रहे हैं आदि शब्द से ग्राह्य पूर्वोक्त दोष प्रसंगश्च, पूर्वोक्त दोष है अकृत अभ्यागमादि दोष। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि पूर्वोक्त दोषो अकृत अभ्यागमादि, जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग नामक जो दोष बताया गया था वह भी आएगा। कब? यदि कर्मफल देने में ईश्वर कर्म निरपेक्ष होगा, पूर्ण स्वतंत्र होगा, बिना जीवों के द्वारा किए गए कर्म के ही जीवों को फल देगा, तो ये आपत्ति आएगी, अकृत अभ्यागमादि दोष का प्रसंग। इत्येवं जातीयकं दोष जातम आदि ग्रहणेन दर्शयति। विहित प्रतिषिद्धावय्यर्थ्यादिभ्य में आदि पद का ग्रहण करके भगवान वेदव्यास जी ने इन सब दोषों की प्राप्ति का भी प्रसंग उस पक्ष में बताया जिस पक्ष में ईश्वर को कर्म निरपेक्ष कारयिता एवं फल प्रदाता माना जाएगा, उस पक्ष में ये सब दोष आ सकते हैं अन्यथा पक्ष वाले में। और ईश्वर को कर्म सापेक्ष मानेंगे तो प्रामाण्य सिद्ध होगा, कर्म सापेक्ष कारयित्रित्व और फल विधातृत्व ईश्वर में मानेंगे तो विधि प्रतिषेधात्मक शास्त्र भी प्रमाण होगा, लौकिक प्रयत्न भी सफल होगा और देश काल निमित्तों में भी वैयर्थ्य का प्रसंग नहीं आएगा, अकृत अभ्यागमादि दोष का प्रसंग भी नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर बिना कर्म के न तो फल देते हैं और न तो कुछ कराते हैं, कर्म सापेक्ष प्रवृत्ति कराते हैं। इसलिए ईश्वर में भी क्या नाम है, वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष नहीं आएगा और जीवों में अकृत अभ्यागमादि का प्रसंग नहीं आएगा, ये कहा गया। इस प्रकार ये जो है, अच्छा ये वाक्य है टीका में, तस्मात् कर्म सापेक्ष ईश्वरस्य कारयित्रित्वात् एषैव इत्यादि श्रुतेर विद्यादि श्रुति अविरोध इति सिद्धम्। तो कर्म सापेक्ष ईश्वर में कारयित्रित्व होने से एषैव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिषते इत्यादि श्रुति का यजेत स्वर्ग काम इत्यादि विद्यादि श्रुति के साथ अविरोध सिद्ध होगा, विरोध का परिहार होगा। ये 16वें अधिकरण का विचार संपन्न होता है। इस पाद का अंतिम अधिकरण है 17वां अधिकरण, अंशाधिकरण। इस पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे।